саме, що і ти. Знаю, ти хочеш, щоб було так завжди. Вогонь загориться тільки тронь. Не бійся, це все називається любов. Нас чекає вдвох. Гіркий, дикий мед. Дикий мед, дикий мед, дикий мед твоїх губ. Дикий мед, наші зустріч та розлук. Дикий медом кохання нас солодити схотіли. Ну чому ж ми не зуміли. Дикий мед, дикий мед, дикий мед твоїх губ. Дикий мед, наші зустріч та розлук. Дикий медом кохання нас солодити схотіли. Ну чому ж ми не зуміли. Страшно, друг, я не я. Своїм поцілунком розбуде він тебе. Він смаку кохання ніколи не знайде. Лиш стане світати, він знову піде. На губах твоїх. Гіркий, дикий мед. Дикий мед, дикий мед, дикий мед твоїх губ. Дикий мед, наші зустріч та розлук. Дикий медом кохання нас солодити схотіли. Ну чому ж ми не зуміли. Дикий мед, дикий мед, наші зустріч та розлук. Дикий медом кохання нас солодити схотіли. Ну чому ж ми не зуміли. Знаю, від цього нам не утекти. Знаю, ти хочеш мені все розповісти. Наступить лиш ніч, згорим з тобою знов. І ти вже знаєш, що це є любов. Нас чекає вдвох. Гіркий, дикий мед. Дикий мед, дикий мед, дикий мед твоїх губ. Дикий мед, наші зустріч та розлук. Дикий медом кохання нас солодити схотіли. Ну чому ж ми не зуміли. Дикий мед, дикий мед, дикий мед твоїх губ. Дикий мед, наші зустріч та розлук. Дикий медом кохання нас солодити схотіли. Ну чому ж ми не зуміли.